yombo nga mantwa yinom Mr. Burbanga mantwa yindim Anyuti kongkwar nga mantwa yimbut Malote jibana nga mantwa yindwana wamna I got a fellow to me.